دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا کیچی بی لیزاتم او ها؟ ایل باران دو ترسیانیا؟ نخیر نا ترسیم کواتا تشتک سرقالو دکت تو برچیم لگو باب کلی رداو کسی تیمیش بابی تنیا بجیوان منو تشتک کار سر بکا سپاس دکم کیچی اوی بیر لیه دکم او گرین نیا دلتنگ مبا کواتا او راستی خیرتی من بی لو حلوسان دکم او کوا بران بر بمن نواندو تا کیچی Yeah, boy. وارزان بارانا كما اوكلي غنبار تردكات ماويك ازرد خانم لروي ما اوكلي نديوا وارزان لوتي سرداني قندك اي كدو واي بصراعتوا بالي كيك هستي بام دو ايشتي قواي كدو كبام شوي غنبار بي ما اوكلي زياتر بدوري اوكلي ظالم روفا غنبارا بطايباتي با اوكتب سوكي ناوي من شوي نازم تيبكم و بسي دل خوشي بكم كيك هستي با غيرا وارزان مروايا بیگمانه وحی ام چی سه؟ بالا ما دی بیری لیه دکمه وای بوده تن چی سه؟ لباس گفته ترود داد حالو؟ چه گفتی؟ چی رود داد؟ از کردن با مروایتی برای برای لام اوکلی گسر دکاتو گفته دبی با خیرایی. باعث نبودیشی لگال خاو خزانی بوزیم هست زیاتر بو. استاد الیام او بیر لوا دکاتو بگره تو بلای مرو بکنی هم میلی تو لدارستان او مرو با سوزشی زیادر برو گزی خویده سی او آسایی اما راسا موکلی مرو بیچی اون بوا بلا میمل سلطا وقت بیسو گجی اک معامل من لگلی دا کردوا این زباس من کدی بیان خراب تیگه ایستی بای من باور مو ای کابیس مرو لزیانی آسایی خوی بجی لگل مرو دا بسیوی چی آسایی تو لسر حقی لوی وچد باگی را بینید که تک اکرون سورا و لالا که گوره بون چون هم سکو جنگورا بای موکلیس که تیوی حتوا ببیتا گنزی چی پیگیستو تیگیستی؟ بله بگو من اوشتی که ترسی پیو دیارا تاکو اوکونده جویران بوله بر چاوانی بای هیوا و آواتکانی رو خالوی بیری لیده کردوا که ورو جگل روزان جیانی خویتی ادابا سر بری سایر که ما او کلیه و تا میره داره دوبالو دبه بوشی باکی بچه نبیه سراسا سراسا Thank you. زور از ابوا ایسا تو زگوره ولو برای که تیای بو تو دوچه درستان زی بیلو های گمزا یو دلی سی الحمد لله زور باسم ها ها اوتي تانا ايش تقوي داوا يا من بحالة دات شوما بولي لا توزة ترسي جمال بوا توسر قالي بكاري سايبات نالي اما بيب الزاني كاري تايبات نخير بعلومة بس يا ويق سما لقل ناكر دو ما ويق دبي بوي لسر معنا داب نيشين وقصيك بيكا وبكين ام باردو خي هيا يعني ما تيدر لسر او داب نيشين وقصبتين بيكا لقل اوي من دمي اقصتان لقل داب كم لكاري قرين بيقو ماني يا مس جيد ودقين لحمو وشيك تقيسي باي لسرت انا خير اتربي بنت الراب كان ما اقلي سوني ايه وصو النوريان فاتت ذا كم لالا من دعلا كان سوين لالا زور باسم بوز باس ذا كم باقيرا بوز لالا عريان كان بي براسي من دالي زيرا كان روزاني من داليا مبيري ناموا اواتيا وعازا كي تور بما دالي وستيكي زيرا كوي ها رويستن بلا ولا شاخص سخته كان دس انتو شي استقبل ام ناو سي زور ترسناكا ها لا لا بكره يا بيت ما بره ريقا يا كتر ساكا Ha, ha, ha. جوه بگرن باوی ام پتا انشاءالله رزگاری اندکم من هر کاتیک پیم گوتم رای چیسن ایو رای چیسن تو سپاس بکن ماوکلی نازم تو بابا ساکت بده ما حسید باب کن ساکت پر را کنه ماوکلی اوه پیل سایکاره چی پالوانه نه ماوکلی وای بوچم تازه کتایز یعنی ماوکلی یک آتیک بطا کمسا منیش وای بوچم وام از کرد دوازار ساون پیتا مکوی بای حال وای گوره رزگاری کدیم اوله اوله قرفم کرا بیستا جرائری اموزگارکا این داکتان بن تیگیشن چلا بابروی Ha ha ha. Oh,